Niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do Polski dotarli kolejni uciekinierzy przed rządami talibów w Afganistanie. Nasi strażacy pozostają w Grecji. Jutro na miejsce leci druga zmiana. Co najmniej 10 osób zginęło w powodzi w amerykańskim stanie Tennessee. Ponad 360 osób ewakuowano do tej pory z Afganistanu do Warszawy. Dziś na lotnisku Chopina wylądował 6 samolot lotu wiozący uciekinierów. Większość osób, które przybyły do Polski, to Afgańczycy, głównie współpracownicy naszych dyplomatów i żołnierzy wraz z rodzinami. Z Afganistanu wylecieli już wszyscy Polacy, którzy zgłosili chęć ewakuacji. Tydzień temu talibowie zdobyli Kabul. Z Afganistanu wycofują się wojska NATO. Jednocześnie trwa ewakuacja cudzoziemców i tych, którzy wspierali wojska sojuszu. NATO poinformowało, że z Afganistanu wywieziono do tej pory co najmniej 18 tysięcy osób. W sumie kraje NATO chciałyby ewakuować kilkaset tysięcy. W Niemczech tymczasem niesłabną emocję po reakcji rządu na sytuację w Afganistanie. Zdaniem parlamentarzystów i komentatorów polityka zagraniczna szefa dyplomacji Heiko Maasa znalazła się na skraju przepaści. Fala krytyki spadła na ministra, gdy się okazało, że jego resort miał zlekceważyć niepokojące sygnały o postępach talibów w Afganistanie. Niektórzy politycy uważają, że szef niemieckiej dyplomacji w oczywisty sposób się skompromitował. Inni, jak na przykład szef CSU Markus Söder, domagają się nawet jego dymisji. Słów krytyki nie szczędzą także niemieckie media. Tygodnik Junge Freiheit utrzymuje, że niewłaściwe diagnozy wydarzeń w Kabulu obnażyły niekompetencje rządu i wzmocniły przekaz o potrzebie radykalnych zmian w polityce zagranicznej. W fiasku naszej 20-letniej misji w Afganistanie widać skupione jak w soczewce podręcznikowe błędy, jakich ministrowie nie powinni popełniać. Czytamy w berlińskiej gazecie. Sam szef MSZ odpiera zarzuty kierowane pod jego adresem. Odpowiedzialnością za mylną ocenę sytuacji w afgańskiej stolicy obarcza niemiecki wywiad i ubolewa nad tym, że ten temat zdominował kampanię wyborczą. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Jutro do Grecji poleci druga zmiana polskich strażaków. Misja naszych ratowników w tym kraju potrwa jeszcze co najmniej 2 tygodnie, mówi kapitan Rafał Sołowin. Otrzymaliśmy informację od strony greckiej, że w dniu dzisiejszym będzie najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jak będzie, to się dopiero okaże. No jesteśmy przygotowani. Tak, żeby nasi koledzy, którzy tutaj do nas przylecą, mieli jak najłatwiejszy start. Dzisiaj cały czas zachowujemy gotowość operacyjną. Jesteśmy na strefach i jeżeli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi zadysponować dodatkowe zastępy do działań. Polscy strażacy pomagają Grekom w walce z pożarami od 7 sierpnia. Mieli wrócić do kraju jutro, ale z powodu utrzymującego się zagrożenia misja została przedłużona. Co najmniej 10 osób zginęło w powodzi w stanie Tennessee w USA. Zaginionych jest ponad 30 osób. Według Agencji Zarządzania Kryzysowego bez prądu pozostaje ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych. Powódź spowodowały trwające od piątku ulewne deszcze i burze. Ogłoszono stan wyjątkowy i ostrzeżono ludzi przed podróżami do dotkniętych powodzią regionów. Gwardia Narodowa wysłała na miejsce śmigłowce. W akcjach ratowniczych wykorzystywane są również pojazdy wojskowe. Pokaz musztry paradnej i turniej husarski czekają dziś na turystów na Świętym Krzyżu niedaleko Kielc. Opowieść jak żywa to widowisko plenerowe zorganizowane z okazji 370. rocznicy śmierci wojewody ruskiego księcia Jeremiego Wiśniewieckiego, mówi starosta kielecki Mirosław Gębski. Brał udział jako uczestnik wojny z Moskwą o Smoleńsk. W latach 40. walczył z Tatarami, między innymi słynne zwycięstwo pod Ochmanowem, gdzie rozbił Tatarów. Znany także z trylogii Henryka Sienkiewicza, Jeremi Wiśniewiecki spoczywa w krypcie na Świętym Krzyżu, przypomina superior klasztoru Oblatów ojciec Marian Puchała. Dla nas postać Jeremiego Wiśniewieckiego jest również bardzo ważna. Wiemy, że spoczywa na Świętym Krzyżu w takim sarkofagu metalowo-szklanym, także można go nawet zobaczyć. Na błoniach Świętego Krzyża zaplanowano także parady wojsk i dworu, pokaz gonitwy oraz cięcia szablą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie przelotny deszcz, a na południowym zachodzie także burze. Będą im towarzyszyły intensywne opady deszczu, grad i porywisty wiatr. Na termometrach w Ustce 18 stopni, w Gdańsku 19, w Augustowie 21, w Szczecinie i Warszawie 22, w Zakopanem 23, w Krośnie 24, w Poznaniu 25, w Krakowie 26, a w Legnicy 27. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka.

Lato w pełni, piękna pogoda i myślę, że wielu z nas wykorzystuje te momenty, by również cieszyć się muzyką, sztuką, kulturą i spotkaniem z artystami. I będzie taka okazja 28 sierpnia w Kaliszu. Piękny koncert, na który teraz chciałabym Państwa zaprosić. Tytuł to Uwodzenie. Tutaj gra słów, której znaczenie wytłumaczy nam teraz Paweł Kotla, który będzie dyrygował tym koncertem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co Pana uwiodło w tej muzyce i kogo będzie Pan uwodził? Może przede wszystkim to uwiedli mnie wykonawcy, dlatego że Kapela ze Wsi Warszawa to jest zespół, z którym już parę lat temu grałem, z Orkiestrą Symfoniczną Opery Filharmonii Podlaskiej. Właśnie z Kapelą ze Wsi Warszawa zrobiliśmy część ich utworów z ich poprzednich płyt w opracowaniu właśnie na zespół i orkiestrę symfoniczną. W ciągu ostatnich miesięcy to, co się okazało, to, że nowa płyta zespołu, która się nazywa właśnie Uwodzenie, zaczęła odnosić niezwykłe sukcesy. Wygląda na to, że to jest prawdopodobnie najbardziej nagradzana płyta w historii zespołu. Zresztą taką nagrodą, taką wisienką na torcie tego wszystkiego było to, że w tym miesiącu płyta dostała nagrodę Fryderyka. I zainspirowane tym sukcesem tej płyty, tym, że tak ona zainteresowała ich zarówno krytyków muzycznych, jak i słuchaczy, zaproponowałem już kilka miesięcy temu Piotrowi Glińskiemu, czyli szefowi artystycznemu zespołu, żeby stworzyć razem jakby nową wersję tej płyty, nie dokładnie kopię, tylko nową wersję z orkiestrą symfoniczną, którą nazwiemy Uwodzenie Fantazja Symfoniczna. Uwodzenie właściwie wzięło się nie od zalotów, ale od wody, dlatego że cały temat płyty opiera się na temacie wody, przede wszystkim na pieśniach związanych z rzeką Wisłą. Ponieważ koncert, który planujemy 28 sierpnia, będzie koncertem plenerowym, jest jakby takim wydarzeniem corocznym, które organizuje Filharmonia Kaliska. Nazywa się to Święto Rzeki Prosny. Dlatego wydawało się, że to będzie absolutnie naturalne, żeby właśnie tego typu repertuar na tym koncercie wykonać. O tyle będzie to ciekawa formuła koncertu, że orkiestra będzie grała i wykonawcy na platformach pływających właśnie na rzece Prośnie w Kaliszu przed Teatrem Bogusławskiego. A gdzie będą słuchacze? Słuchacze będą mieli częściowo przestrzeń dostępną przed teatrem, będą siedzieli na brzegach, ale także w parku miejskim, na moście, wszędzie dookoła tej przestrzeni wodnej, na której orkiestra będzie grała. Czy wstęp będzie wolny? Tak, wstęp będzie wolny. No, to zapraszamy Państwa. Jeżeli jesteście w Kaliszu w najbliższą sobotę albo gdzieś w okolicy i chcielibyście wziąć udział w Uwodzeniu, w tym pięknym koncercie Fantazja Symfoniczna, to przybywajcie właśnie w to miejsce, o którym opowiada nam Paweł Kotla, a myślę, że dźwięki muzyki są tak samo urzekające, uwodzące jak nurt czystej, pięknej rzeki. No to posłuchamy teraz fragmentu tej płyty. Sięgła sobie, sięgła! Tak właśnie brzmiało uwodzenie. Kto pracował nad tym utworem? Nad całym materiałem płyty, który będziemy prezentować, czyli tą wersją symfoniczną płyty, pracowało 4 kompozytorów. To jest Anna Ignatowicz-Glińska, Przemysław Zych, Patryk Walczak i Nikola Kołodziejczyk. To są jedni z najlepszych specjalistów w Polsce właśnie od aranży, także myślę, że wersja tego będzie bardzo ciekawa. Tylko jeszcze raz podkreślam, że umowa nasza z zespołem była taka, żeby nie zrobić dokładnej kopii tej płyty, która została już nagrana, tylko żeby stworzyć nowy materiał inspirowany tamtą płytą, taki, który nawet by się nadawał na nową płytę. Czyli to bardziej fantazja, improwizacja, impresja taka, tak? Oparta na tamtych dźwiękach. No ale to trzeba powiedzieć, że z fasonem żegna się pan z Kaliszem. Tak, no wiadomo, że w ciągu ostatnich paru miesięcy, kiedy musiałem nagle się znaleźć w Kaliszu, żeby tutaj pełnić obowiązki dyrektora naczelnego i artystycznego, trafiłem w bardzo, bardzo trudną sytuację, dlatego że oczywiście pandemia, lockdowny, a jednak trzeba było coś dać słuchaczom, trzeba było robić wszystko, żeby mieszkańcy Kalisza, ale w ogóle melomani nie zapomnieli o istnieniu takich instytucji jak Filharmonia Kaliska, zwłaszcza, że trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w sytuacji popandemicznej my ciągle nie wiemy, jakie będzie podejście do kultury. Dlatego, kiedy będą, wiadomo, kłopoty z wpływami z podatków, z pieniędzy publicznych, będą ograniczone środki na pewne działania, jest niezwykle ważne, żebyśmy pokazywali, że kultura jest bardzo ważna i też trzeba o nią zadbać. O taką kulturę na takim poziomie, bo też powiedzmy, że ten poziom tutaj muzyczny, artystyczny jest bardzo wysoki i potrafią docenić to słuchacze. Tak, rzeczywiście. Ja mogę powiedzieć z dumą, że naprawdę orkiestra wykonała kawał dużej, dobrej roboty w ciągu tych paru miesięcy, dlatego że chociażby w listopadzie, kiedy zaczęliśmy już pracować bardzo, bardzo sukcesywnie, zaczęły się zwiększać ilości słuchaczy, które słuchały naszych nagrań, które umieszczaliśmy online. No to pięknie. A dokąd teraz pan się wybiera? Teraz wybieram się właściwie zaraz po tym koncercie, zaraz będę miał następny koncert już tydzień później w Filharmonii Kieleckiej, gdzie będę grał kombinację muzyki filmowej i muzyki serialowej, właśnie w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Potem będę miał 17 września, już gram w Filharmonii Dolnośląskiej, prawykonanie nowego koncertu na trąbkę Krzysztofa Grzeszczaka. Potem będzie bardzo taki egzotyczny dość kierunek, dlatego że jadę do Baku, do Azerbejdżanu, no, miejsce, które jest właściwie takim określane drugim Dubajem, gdzie z Narodową Filharmonią Azerbejdżanu i z naszą wspaniałą solistką Iwoną Sobotką będziemy wykonywać prapremierę azerską nowego opracowania pieśni księżniczki z baśni Karola Szymanowskiego. No i zaraz po tym dosłownie prosto stamtąd jadę do Krakowa, gdzie w Filharmonii Krakowskiej będę dyrygował premierą nowej symfonii Wojciecha Widłaka, która została skomponowana z okazji roku Baczyńskiego. Rozchwytywany Paweł Kotla opowiadał nam dzisiaj o swoich planach. Te wszystkie miejsca, które wymienił mój gość, mogą i państwo odwiedzić, wziąć udział w tych wspaniałych przedsięwzięciach muzycznych. No ale najbliższe, przypominamy, to jest 28 sierpnia Kalisz. Czy tak? Tak. Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję za rozmowę, za obecność i zapraszamy do Kalisza. Niechcianych myśli. chcę. Gorliwość, o dom twój pożera mnie. Gorliwość, o dzieci twoje przeraża mnie. Gorliwość, o dom twój pożera mnie. Gorliwość, o dzieci twoje przeraża mnie. Lęk mój poprzedni, mój czerstwy chleb, zapobieganie przeraża mnie. Wybuchy płaczu na własny gniew. Twój dom jest we mnie, nie puszczę cię. Gorliwość, o dom mój pożera mnie. Gorliwość, o dzieci moje przeraża mnie. Gorliwość, o dom mój pożera mnie. Gorliwość, o dzieci moje przeraża mnie. To jest utwór Gorliwość. Tam takie dziecięce głosy słyszałam w tej piosence. Radek Palakowski jest ze mną w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. To za głosy? Są to głosy moich dzieci. Bronisława, Marii i Józefa. A dlaczego taki pomysł, żeby wystąpiły w piosence? Ponieważ podczas komponowania te dzieci mi zawsze przeszkadzają. I na wszystkich próbnych demowych wersjach utworów, które komponuję w domu, ich głosy są w tle i chciałem to uwiecznić. Ale też kojarzą się chyba z dzieciństwem. Tak, kojarzą się z dzieciństwem i do dzieciństwa powraca moja płyta, ponieważ cały pomysł na to, by tę płytę nagrać, napisać, skomponować, pojawił się wtedy, kiedy odnalazłem w starej komodzie w moim rodzinnym domu w Sejnach przy ulicy Strażackiej 1 starą szpulę z magnetofonu Unitra ZK-120. I tam były nagrania mojego głosu, gdy miałem rok, dwa, gdy tata... Nieżyjący już mój tata śpiewał mi kołysanki, gdy odzywała się moja babcia, mój dziadek, osoby, których już nie ma. I stąd wziął się pomysł, żeby zrobić taką płytę, którą kiedyś mogą odkopać moje dzieci i posłuchać muzyki, jak śpiewa tata. No to miał pan szczęście natrafić na takie znalezisko. Tak, to prawdziwy skarb. Mam ją. Ona się ledwo trzyma, prawie się rozpada już, ale udało mi się zgrać do cyfry. Wyrównać prędkość odtwarzania, bo to nie było proste. I wiele z fragmentów z tej płyty wkomponowałem w piosenki bezpośrednio. Zaproponował pan, żebyśmy rozmowę o pana pierwszej takiej autorskiej płycie rozpoczęli właśnie od tej piosenki Gorliwość. Dlaczego? Ponieważ jest to pierwszy singiel promujący to wydawnictwo i to jest też tytuł płyty. Płyta jest zatytułowana Gorliwość. Ale wydaje mi się, że chyba też przekaz jest bardzo znaczący. bo słowa przecież są bardzo ważne, symboliczne. Słowa są symboliczne. Ja myślałem, że to jest z Ewangelii cytat. Przyjaciółka mnie oświeciła, że nie, że Jezus w tej Ewangelii cytuje psalm. Nawet powiedziała, który, nie pamiętam, chyba 68. On cytuje psalm. Okładka też jest wkomponowana w ten powrót do Sejm, do domu rodzinnego, do czasów dzieciństwa, bo widzimy na niej Pana twarz, ale na odwrocie pejzaż Sejm, tak? Tak, to są moje ukochane Sejny narysowane przez mojego przyjaciela Jarka Spółę. I czy to jest taka Arkadia, kraina dzieciństwa, idealny czas i miejsce, by do niej właśnie się odwoływać? Tak, jak zamykam oczy, tak. Jak wracam to tam teraz, to też jest to taka kraina wtedy, kiedy zamykam oczy, bo jest to już zupełnie inne miejsce niż w mojej wyobraźni. Tutaj jest bardzo ciekawa historia opisana i wspomina Pan o rzece, która nazywa się Marycha. Co to za rzeka? Ja urodziłem się i wychowałem nad rzeką Marychą. To jest rzeka przepływająca przez Sejny. Ponoć jest nawet jakaś legenda prasłowiańska o tym, dlaczego ona się tak nazywa. Ale ta rzeka nazywała się Siena, a później Sejna z języku Bałtów, co oznacza ściana, ponieważ na jednym brzegu tej rzeki mieszkali Słowianie Polacy, na drugim brzegu tej rzeki mieszkali Litwini, czyli Bałtowie. I oni byli podzieleni tą rzeką. I stąd nazwa miasta Sejny od tej rzeki. To bardzo piękne. Rzeczywiście, czy mieszali się, czy nie? Oczywiście, że się mieszali, mieszają się do tej pory. Ja mam mnóstwo przyjaciół Litwinów. Są małżeństwa mieszane, są rodziny mieszane. Jest piękny ośrodek kultury litewski w Sejnach, jest też piękny ośrodek kultury polski, taki miejski. Czy także w Sejnach będzie odnotowane to, że Pan tak pięknie komponuje i pisze o tym miejscu? Tak, już miasteczko huczy. Byłem tam niedawno, miasteczko już huczy o tym. Ludzie mnie zaczepiają, mówią, że słyszeli piosenki w radio, że są bardzo dumni, że są szczęśliwi, że ktoś o tych Sejnach śpiewa. No i dlaczego dopiero po 25 latach Pana działalności muzycznej postanowił Pan własnym głosem zaśpiewać? Prawdopodobnie dlatego, że znalazłem tę płytę, tę taśmę, ale też dlatego, że będąc w drugim szeregu, jako kompozytor, jako muzyk, jako solista, artysta zawsze ma taką pokusę, żeby wyjść jednak przed ten szereg, żeby zmierzyć się z tym, żeby wziąć na siebie cały ten ciężar i dźwigać. I zostać liderem. I zostać liderem, tak. Zostać liderem własnego życia. Tak. No ale to też do tego trzeba dojrzeć i zgodzić się na pewne odsłonięcie siebie, swoich wrażliwych miejsc, swoich wspomnień. I Pan do jakich wspomnień najczęściej się odnosił? Oj, to jest tak, że jak kiedyś powiedział wspaniały pianista i wokalista Benjamin Clementine tutaj w tym studiu, że pisząc swoją autorską pierwszą płytę, człowiek wkłada w to całe swoje życie. I to muzyczne, i to osobiste, i to sentymentalne. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli pisać, to pisać o rzeczach ważnych, ponieważ słowo pisane jest czymś zupełnie innym niż słowo mówione. A o czymż by innym pisać, jak nie o sobie i o swoich własnych doświadczeniach? O miłości, o trudnych chwilach w małżeństwie, o odchodzeniu, o tęsknocie za osobami, których już nie ma, o dzieciństwie, o marzeniach. O babci? O babci, tak. No właśnie, chyba jedna z piosenek jest jej poświęcona, tak. Prawda? Pewnego dnia szedłem ulicą i potrąciła mnie staruszka ramieniem i poczułem zapach jej płaszcza, zapach naftaliny i przypomniała mi się moja babcia, która mnie wychowała, za którą bardzo tęsknię i ta piosenka jakoś tak sama się napisała. No to posłuchamy Naftalina. Zostań chwilę, szepnęłaś. twoje pachniał jak twe ubrania, twój cały świat. Zawsze długo ze mną zostawał, dlatego ja dzisiaj bym oddał wiele, by poczuć, by tknąć, znów być całym światem w twoich ramionach, a ty zostań chwilę, szeptałabyś. Pamięć za mną unosi je, stare, młode źrenice dwie. Przecież już je spotkałeś tam, gdzieś na boku czeka. Stopni trzask przypomina mi cię, gdy powracam tam. Nie ma ciebie i mnie naftaliny pozostał ślad. W tym powietrzu, które wdychałaś, wdychałem ja. Nie zatrzyma mnie już i nie powie mi nic. Zostań chwilę, nie szepnie. Pamięć za mną unosi je, stare, młode źrenice dwie. Przecież już je spotkałeś tam, gdzieś na boku. Jak to jest, panie Radku, że najpierw uciekamy z takich pięknych, bajecznych miejsc, żyjemy ćwierć wieku poza nimi, a potem do nich wracamy? Tak to jest, ponieważ Sejny w moim wypadku, ja z nich wyjechałem, ale one nigdy nie wyjechały ze mnie. Moje serce zawsze tam zostanie. Z tym miejscem są związane moje wspomnienia, najwspanialsze wspomnienia z dzieciństwa, z młodości. I zawsze chętnie tam powracam i jestem i żyję. A z dziećmi tam własnymi też pan tam przyjeżdża na wakacje, żeby poznały dom rodzinny pana? Tak, tam jest babcia, tam jest dziadek, tam są ciocie, są przyjaciele, jest kuzynostwo. Także one też tam uwielbiają jeździć, a przede wszystkim są tam wspaniałe jeziora i lasy. Dobrze się tam czują? Bardzo dobrze się tam czują, nie chcą stamtąd wracać do Warszawy. No właśnie, Warszawa przy wielu zaletach ma też pewne ograniczenia. No na pewno trudniejszy kontakt z taką czystą przyrodą. Ale skoro zaczęliśmy mówić o dzieciach, pan wspominał kiedyś o tym, że dzieci są dotknięte autyzmem. Kiedy odkryliście państwo, że tak jest? Bardzo prędko odkryliśmy, że nasz najstarszy syn ma jakieś trudności i zachowuje się nie tak jak pozostałe dzieci, które były w otoczeniu. I żony kuzynka ma zdiagnozowanego syna autystę i my się interesowaliśmy tym tematem. Wcześniej organizowaliśmy zbiórki i żona się zainteresowała tym i postanowiła poddać syna diagnozie. Ja oczywiście uważałem, że on jest zdrowy, że nic mu nie jest. Najczęściej tak jest, że ojcowie nie widzą albo wypierają ten problem, bo to niewątpliwie jest duży problem. I okazało się, że nasz syn jest autystą. A jak się zmieniło wasze postępowanie w stosunku do niego? Nasze życie się zmieniło. Nasze życie się zmieniło, bo nasze życie zaczęło się kręcić wokół autyzmu. To jest bardzo szeroka terapia. wożenie go do różnego rodzaju ośrodków, ponieważ autyzm to są zaburzenia ogólnorozwojowe na wielu płaszczyznach. I mowa, i ruch, i rehabilitacja, integracja sensoryczna. Trzeba było cały czas go wozić na różnego rodzaju zajęcia. Też trafił na szczęście tuż obok nas, tam gdzie wówczas mieszkaliśmy, był ośrodek wczesnej interwencji, gdzie był punkt przedszkolny. I on jakimś cudem tam trafił do tego punktu przedszkolnego, gdzie miał 8 godzin terapii tygodniowo i stamtąd miał naprawdę bardzo ułatwiony start. Ale trzeba podkreślić, że takie przedszkole było wtedy jedno i przyjmowano do grupy tylko 4 dzieci na całą okolicę, tak. I później nasze pozostałe dzieci, gdy już się rodziły, to od pierwszego roku życia były poddane obowiązkowej diagnozie, czy są neurotypowe, czy nie. I te diagnozy w przypadku naszego drugiego dziecka, córeczki, się nie potwierdziła diagnoza, ale w przypadku naszego trzeciego dziecka, synka, też się potwierdziła. My jeszcze dzisiaj w audycji mówić będziemy trochę o tym, jak pomagać również dzieciom z autyzmem, bo to wymaga, tak jak pan powiedział, przeorganizowania życia rodziny, ale nie jest niemożliwe. Pewnie kładzie się akcent na inne punkty, inaczej się troszkę organizuje dzień, ale da się to wszystko pokonać, jeżeli w rodzinie jest miłość, a tak chyba w waszej jest. Radek Polakowski przyniósł nam kilka płyt, więc jeśli państwo mają ochotę na tę piękną muzykę, to zapraszam. Proszę pisać wojciech.doroż@polskieradio.pl. A jeszcze chciałabym powiedzieć, że posłuchamy jednej piosenki z pana płyty nieco później. Na razie bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Era uma vez lobo mau que resolveu jantar. Alguém estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Chapéuzinho de maiô, ouviu buzina e não parou. Mas lobo mau insiste e faz cara de triste. Mas Chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. Lobo canta, pede, promete tudo, até amor, e diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho de maiô. Mas Chapeuzinho percebeu que o lobo mau se derreteu pra ver você, que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, Chapeuzinho, agora atrás, o lobo na coleira que não janta nunca mais. Lobo bobo, Rozmawialiśmy przed chwilą z Radkiem Polakowskim również o dzieciach, o wychowaniu dzieci z autyzmem i teraz ten wątek będziemy kontynuowali z panią Zuzanną Janaszek-Maciaszek, która jest prezesem Fundacji Podaj Dalej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Fundacja zajmuje się również, między innymi, pomocą rodzicom, których dzieci mają autyzm. W jaki sposób możecie państwo pomóc? Rodziny tutaj, które są pod naszą opieką, które mają właśnie dzieci ze spektrum autyzmu, mogą liczyć na pomoc naszych asystentów. W Fundacji Podaj Dalej w Koninie mamy asystentów, którzy pracują w domach, którzy mogą pomagać na przykład w odprowadzaniu do szkoły, którzy mogą prowadzić w takich też codziennych czynnościach. Są to też fizjoterapeuci, pedagodzy, logopedzi, w zależności od tego, jaka pomoc jest potrzebna. Czyli rodzice mogą liczyć na to, że przynajmniej w niektórych porach dnia będą odciążeni od tych dość jednak wymagających i czasochłonnych zajęć z dziećmi, czy tak? Tak, to jest ogromnie ważne i też wprowadzamy coraz więcej takich możliwości, żeby właśnie rodzice mieli wytchnienie. I to zarówno są takie popołudniowe zajęcia, gdzie mogą dzieci przychodzić i rodzice mają właśnie ten czas dla siebie, takiego wytchnienia, ale to są też te zajęcia, które mogą wykonywać właśnie wspólnie z naszymi asystentami, na przykład w swoich domach i też troszkę odciążyć rodziców. I to jest ogromnie ważne, bo to są rodziny, które są bardzo skupione na właśnie swoich dzieciach, są bardzo zaangażowane w ich rehabilitację i w ich terapię. i potrzebują po prostu zwyczajnie też dla siebie trochę czasu i trochę odpocząć. No właśnie, po prostu odpocząć. Są wakacje, to jest czas, kiedy trzeba zebrać siły i po prostu pomyśleć trochę o sobie, no bo jeżeli opiekun będzie chory, słaby, to również i jego podopieczny nie będzie miał takiej opieki, jak powinien. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka, podaj dalej, której pani jest prezesem, zajmuje się także innymi formami pomocy. Wiem, że wakacje to jest taki bardzo żywy, gorący okres dla was. Co robicie w czasie wakacji? No wakacje to już obowiązkowo od 7 lat mali odkrywcy. To są kolonie dla dzieci właśnie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Zakończyliśmy w tym roku już ten okres kolonijny. Był obóz taki kameralny, gdzie 20 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną spędziło czas na różnych zajęciach artystycznych i kolonie sportowe dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. I to były bardzo duże kolonie, bo tam aż 45 dzieci. No i bardzo ważny czas również dla rodziców, bo tu do tego dzisiaj nawiązujemy. My zdajemy sobie sprawę z tego, jak to jest ważne. Zdarza się, że rodzice przyjeżdżając po dzieci ze łzami w oczach dziękują, że pierwszy raz od niepamiętnych czasów mieli tak naprawdę kilka dni dla siebie. Pamiętam, jak jedną z dziewczynek odbierali rodzice, tacy zmachani przyjechali, niewyspani i powiedzieli, że jeszcze wczoraj byli na maratonie filmowym w kinie, bo od 15 lat nikt nie chciał wziąć pod opiekę ich córki na dłuższy czas. Więc to są też wzruszające chwile, ale które też dają do myślenia, jak ciągle dużo mamy właśnie do zrobienia, ale taka właśnie wdzięczność przede wszystkim dzieciaków, które się ogromnie we wszystko angażują, które nie mają czasu tęsknić za rodzicami i taki spokój rodziców, którzy nam zaufali, myślę, że jest tutaj ogromnie ważny dla wszystkich. Bardzo jakoś tak wszechstronnie państwo podchodzą do tego zagadnienia. No i zdarzają się też takie momenty wzruszające, o których pani mówiła. Wiem, że bardzo zaskoczył i wychowawców, i panią Eryk na koloniach mali odkrywcy, tak? Co takiego zrobił? Tak, Eryk był najmłodszym w tym roku uczestnikiem, 7-letni chłopiec z taką chorobą, wadą genetyczną. Pierwszy raz był na obozie, na kolonii i okazało się, że ma niesamowity słuch i tutaj właśnie w te nasze kolonie małych odkrywców się doskonale wpisał, bo my na tych koloniach właśnie chcemy odkrywać te dzieci od nowa i żeby one też odkrywały w sobie swój potencjał i swoje możliwości i talenty. I okazało się, że Eryk jest niezwykle muzykalnie uzdolniony. Mamy takie, te kolonie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną odbywały się w osadzie Janaszkowo. To jest takie nasze wymarzone miejsce, które niedawno część tego miejsca udało nam się wyremontować. I tam mamy taką salę muzyczną, a w niej znajduje się taka perełka cudowna, która nazywa się Musicon. I jest to takie duże urządzenie, które wygląda troszkę jak pozytywka, ale taka ogromna pozytywka, która ma 620 albo 640 guzików. Na górze ustawione przeróżne instrumenty i poprzez wciskanie i wyciskanie tych guzików można komponować muzykę. Ale jest to też narzędzie do terapii i do edukacji. Eryk znalazł się tam przypadkiem, bo chciał troszkę oddzielić się od grupy, bo był zmęczony hałasem całej grupy i tam się zaszył ze swoją opiekunką właśnie w tej sali muzycznej i okazało się, że nagle przy pierwszym zetknięciu z tym muzykonem tak się z nim niesamowicie zaprzyjaźnił. Najpierw go głaskał, oglądał ze wszystkich stron i nagle jak zorientował się, jak to działa, gdzie uruchamia się ten bęben, jak wciska się te guziczki, to zaczął komponować muzykę. I to nie były zupełnie przypadkowe dźwięki. Cudownie obserwowało się, kiedy on podchodził, zmieniał ustawienia tych guzików, odchodził, odsłuchiwał, poprawiał, aż wreszcie był zadowolony z siebie i stał i słuchał. Coś podobnego. Czy mają państwo to nagranie? Tak, mamy to nagranie. A no to posłuchajmy w takim razie. No rzeczywiście talent odkryty przypadkowo, a być może nie, bo przecież nie ma przypadków. Dobrze, wakacje się kończą, mali odkrywcy rozjeżdżają się do swoich domów. A co po wakacjach? Po wakacjach my wracamy też do takiego naszego normalnego trybu pracy, bo kolonie mali odkrywcy to tylko wakacyjna taka nasza przygoda. Na co dzień pracujemy z naszymi podopiecznymi, to jest ponad 200 osób, z którymi pracujemy w terenie, to jest nasz region koniński. Ale to są też mieszkania treningowe, w których osoby po różnych wypadkach, przede wszystkim po urazach rdzenia, osoby dorosłe, uczą się nowego życia, życia na wózku. Przyjeżdżają do nas na 3 miesiące, my uczymy ich jak najwięcej takiej samodzielności, samoobsługi na wózku. Świetną robotę wykonują nasi instruktorzy niezależnego życia, instruktorzy sportu, którzy sami poruszają się na wózku i kiedyś mieli wypadek, przeszli taką samą drogę, teraz to oni są naszymi pracownikami i oni te osoby wdrażają, pokazują całym sobą, że po wypadku można mieć nowe życie, zupełnie nowe życie, inne niż wcześniej, ale może być aktywne, można uprawiać sport, można założyć związek, można prowadzić samochód, pracować. I taką świetną robotę robią nasi instruktorzy i my właśnie do tych mieszkań treningowych zapraszamy ludzi z całej Polski. Przyjeżdżają ludzie z Podlasia, przyjeżdżają ludzie ze Śląska, przeróżne osoby z całej Polski przyjeżdżają, żeby właśnie przez 3 miesiące pomieszkać z nami i maksymalnie dużo nauczyć się. A to jest taki pierwszy krok do tego, żeby właśnie zacząć to nowe życie na wózku. No, fenomenalny pomysł. Z taką pewnością siebie. Tak. Tak, to świetny pomysł, bo rzeczywiście tego potrzeba. Same słowa nie wystarczą. Trzeba przecież to gdzieś przetrenować, gdzieś przećwiczyć. A jeszcze jak ma się takich świadomych opiekunów i nauczycieli obok siebie, to wszystko idzie łatwiej. I wtedy takie osoby, jak myślę, wracają do swoich domów i mogą dalej pełnić te role, które pełnili kiedyś. Przed wypadkiem, czy przed chorobą. Zdarza się, tak, a zdarza się, że nie wracają, tylko zostają z nami w Koninie i z nami dalej pracują. Mamy teraz takiego kolegę właśnie Mateusza, który jest absolwentem mieszkań treningowych z Podkarpacia. Wynajął sobie w Koninie mieszkanie, zostaje z nami, odbył już staż w fundacji i za chwilę rozpoczyna już pracę na pełnym etacie. Jako kolejny nasz taki instruktor niezależnego życia będzie przygotowywał kolejne osoby. To jest trochę to nasze podaj dalej tak, z nazwy fundacji. Tak, ta misja zapisana w nazwie. Swoją drogą takie treningi niezależnego życia przydałoby się chyba nam wszystkim. Każdemu oczywiście w innym zakresie, ale niezależne życie świadome, spokojne i zależne tylko od naszej woli i od tego, co chcemy osiągnąć. To jest, myślę, że cel wielu z nas. To jest bardzo duża wartość, właśnie ta niezależność. Nie trzeba być super sprawnym, żeby czuć się niezależnym. Pani Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka, podaj dalej, była moim gościem. Myślę, że warto zapisać sobie nazwę tej fundacji, bo być może wśród naszych słuchaczy są i tacy, którym wizyta w Koninie się przyda i przysłuży. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gorąco zapraszam. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Myślę, że dobrą puentą do tej rozmowy będzie utwór Radka Polakowskiego ASD. bardzo szczelnie wypełniona muzyką zrobiła się nam dzisiejsza audycja Leniwe Przedpołudnie. No ale tyle się dzieje, że muszą być Państwo, słuchacze Trójki, dobrze poinformowani. I wiem, że nie wszędzie zdążymy dojechać i że nie we wszystkie te piękne miejsca w kraju uda nam się dotrzeć, ale dobrze wiedzieć, co w trawie piszczy, zwłaszcza, że tylu zdolnych muzyków właśnie teraz koncertuje, że należy o tym informować. Rozmawiamy teraz z panem Sławomirem Chrzanowskim, dyrygentem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnie dni w Zamościu były bardzo intensywne, bardzo piękne i także muzycznie bogate. Co się działo w tych dniach? Kilka dni temu zagraliśmy wspaniały koncert muzyki polskiej, polskiej muzyki filmowej, z polskich filmów i seriali, które w minionych latach, minionych dziesięcioleciach zaprzątały uwagę telewidzów i kinomanów. Wykonaliśmy muzykę napisaną przez znakomitych kompozytorów Wojciecha Kilara, Waldemara Kazaneckiego. Muzyka z takich filmów jak Zemsta, Pan Tadeusz, Czarne Chmury i wiele, wiele innych wypełniła estradę zamojskiego rynku przy szczelnie wypełnionej widowni. Wielkie wrażenie, cudowne dźwięki, fantastyczne reakcje publiczności. Warto było ciężko pracować po okresie pandemicznym. Cieszymy się, że mogliśmy na żywo zagrać ten koncert. A kto wykonywał go? Kto go grał? Orkiestra Symfoniczna Miasta Zamość, najstarsza polska orkiestra, jak Państwo doskonale wiecie. Pod moją dyrekcją mieliśmy przyjemność tę muzykę wykonać. Świetnie dysponowana orkiestra, piękne brzmienie, wielkie emocje. No i łezka wspomnień tych filmów, które już kiedyś przecież minęły, a w naszych sercach w dalszym ciągu są bardzo głęboko obecne. Tak, jeszcze do tego repertuaru wrócimy za momencik, ale w związku z tym, że Zamość raz w roku, właśnie w sierpniu, staje się stolicą historii, staje się stolicą filmów dokumentalnych, parafabularnych, opowiadających różne niezwykłe historie związane z naszym krajem, to może powiedzmy parę słów również o historii Orkiestry Zamojskiej. To rzeczywiście jedna z najstarszych polskich orkiestr, chyba najstarsza. 170 lat temu powstała Orkiestra Namysłowiacy, taką wtedy mieli nazwę, dziś nazywa się Orkiestra Symfoniczna Miasta Zamość. Klasyczna orkiestra symfoniczna, która gra bardzo zróżnicowany repertuar. Ja miałem przyjemność 2 lata temu prowadzić w tejże orkiestrze koncert muzyki dość nietypowej. Były to bowiem suity z gier komputerowych. Jak Państwo wiecie, w dzisiejszych czasach szukamy różnego rodzaju nowych rozwiązań obok muzyki symfonicznej, operowej, operetkowej czy musicalowej. Właśnie sięgamy po muzykę filmową, po muzykę z gier komputerowych. To są nowe obszary naszej działalności. Mam nadzieję, że w najbliższych latach również one zaprzątną uwagę słuchaczy i melomanów. No i trzeba też powiedzieć, że naprawdę muzyka na zamojskim rynku, na tym przepięknym, renesansowym rynku brzmi zupełnie wyjątkowo i przenosimy się w czasie i zapominamy o Bożym świecie i widzimy ten cudowny ratusz i kamienice, które są przepięknie zdobione, więc klimat w tym mieście jest wyjątkowo sprzyjający i słuchaniu, i wykonywaniu chyba muzyki, prawda? To prawda, tak. Ja mam przyjemność drugi raz w życiu być tutaj na tych ziemiach, a ponieważ jestem wielkim fanem polskich powieści historycznych, nie będzie jakąś wielką niespodzianką, kiedy powiem, że jednym z moich ulubionych pisarzy jest Henryk Sienkiewicz i kiedy czytam jego powieści po raz któryś już w moim życiu, zawsze oczami wyobraźni, będąc w tych miejscach, wyobrażam sobie, jak to było 300-400 lat temu. No, naprawdę warto. No tak, niektóre miejsca się prawie w ogóle nie zmieniły, więc było niemalże dokładnie tak samo. Tak. No i tak musimy jest dodać, jako miłośnicy muzyki, że w Zamościu urodził się Marek Grechuta, prawda? Żeby było jasne, to tak. No właśnie. Także, drodzy Państwo, zapraszamy do Zamościa. Jeżeli uda Wam się następnym razem trafić na koncert wykonywany na zamojskim rynku przez tę orkiestrę, to myślę, że będzie to dla Was duże i ważne przeżycie. Tymczasem bardzo dziękuję naszemu gościowi za obecność dzisiaj tutaj. Dziękuję. Dziękuję także Państwu za wspólnie spędzoną godzinę i zapraszam na kolejne Leniwe Przedpołudnie już za tydzień. A audycję zrealizowali Wojciech Dorosz, który ją wydawał, Ewa Redel, która realizowała, i ja, Anna Popek. Do usłyszenia.